บ้านเกิดของคุณอัมพรอยู่ทางภาคเหนือแกเกิดในยุคที่เวลากลางคืนมืดค่ำต้องจุดตะเกียงกระป๋องเด็กๆ เดี๋ยวนี้คงไม่รู้จักไม่เคยเห็นมันก็คือกระป๋องนมข้นหวานที่กินหมดแล้วเอามาทำตะเกียงมีไส้ตะเกียงโผล่ขึ้นมาตรงกลางแล้วก็มีฝาจุกมีเกลียวเหมือนกระจุกขวดเติมน้ำมันลงไปตรงช่องนี้น้ำมันก๊าซแหละเอาไฟจุดที่ไส้มันก็จะติดไฟให้แสงสว่างวอมแวมวอมแวมพออาศัยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในยามกลางคืนยุคนั้นช่วงนั้นคุณอัมพรยังเด็กเกิดผีกะขึ้นแม่มันน่ากลัวสำหรับเด็กๆอย่างแกมากเพราะว่ากลัวมันจะทำร้ายหรือว่าเข้ากินตับไตไส้พุงอยู่มาวันหนึ่งป้าคนหนึ่งชื่อป้าปิ่นอยู่บ้านใกล้ๆกันแกเกิดมีอาการแปลกประหลาดปกติแกเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดมากนักคุณอัมพรเจอหน้าแกทุกวันสวนทางกันบ้างเดินผ่านบ้านแกบ้างแกก็จะยิ้มพยักหน้าบางทีก็ถามว่าไปไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วแกจะแค่ยิ้มพยักหน้าเป็นการทักทายกันเท่านั้นแหละแต่พออยู่มาอัมพรก็เห็นแกเปลี่ยนไปบังเอิญในช่วงนั้นอัมพรไม่ได้ผ่านไปทางบ้านของแกแต่มีคนมาเล่าว่าแกไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้แกเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีใครตามหมอมารักษาแกด้วยเพราะว่าลูกๆของแกไปหากินที่อื่นแกอยู่บ้านตามลำพังคนเดียวที่ว่าแกแปลกไปก็เพราะว่าแกกลายเป็นคนหลอกแหลกไม่นิ่งสงบเหมือนอย่างแต่ก่อนเนี่ยทำท่าเหมือนจะหลอกแกไม่ใช่ผีแกจะหลอกได้ยังไงนะคุณอัมพรก็คิดอย่างนั้นแต่ก็เกิดกลัวไม่กล้าผ่านไปในทางบ้านแกแม่ใช้ให้ไปทำธุระต้องผ่านทางนั้นก็ไม่ยอมไปแม่ก็ต้องไปเองแล้วแม่ก็ไปเห็นมาด้วยตาแล้วว่าแกเป็นอะไรแม่เล่าว่าเจอแกอยู่ที่ใต้ต้นไม้แกยืนหันหลังให้พอแม่มองแกก็หันขวับมามองจ้องจ้องแม่ในตาไม่กระพริบเลยแล้วแกก็ทำหน้าตาหลุกหลิกหลกหลักจะว่าแกกลัวก็ไม่ใช่จะว่าแกหลอกก็ไม่เชิงหรือจะว่าแกพยายามหลบหลบซ่อนๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแกไม่ได้รีบหนีไปทางไหนหรือว่าหลบซ่อนใบหน้าแต่อย่างใดแม่บอกว่าคนเขาพูดกันทั่วไปว่าแกโดนผีเข้าตกกลางคืนคนใกล้ๆบ้านก็พากันหวาดกลัวกลัวไปว่าแกจะออกจากบ้านมาทำร้ายเอาชาวบ้านก็จะรีบปิดบ้านกันเร็วเชียวบางบ้านยังไม่ค่ำก็ปิดบ้านแล้วที่บ้านคุณอัมพรก็เหมือนกันไม่กล้าเสี่ยงหรอกและที่สำคัญเขาพูดกันว่าป้าปิ่นเนี่ยน่าจะโดนปอบมันเข้าไปอยู่ข้างในตัวแกก็ยิ่งทำไม่กลัวกันไปใหญ่แต่ด้วยความจำเป็นเพราะว่าแม่เกิดปวดหัวรุนแรงตัวร้อนจี๋เป็นไข้อย่างหนักแม่ก็ไม่อยากจะใช้ให้คุณอัมพรไปซื้อยาให้หรอกเพราะว่ารู้ว่าแกกลัวป้าปิ่นมากขนาดไหนแล้วก็จะต้องผ่านบ้านแกด้วยอีกทั้งเวลาก็เย็นมากแล้วแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่คุณอัมพรก็ต้องยอมทนสู้กับความกลัวออกจากบ้านได้ก็วิ่งเลยกะว่าถึงร้านค้าก็ค่อยหยุดและจะไม่หันมามองบ้านป้าปิ่นด้วยเพราะคิดว่าถ้าไม่เห็นแกสักอย่างก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรอีตอนขาไปก็วิ่งอย่างที่คิดไว้ก็ถึงร้านค้าแต่ตอนผ่านบ้านป้าปิ่นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าแกกำลังจ้องมองอยู่พอซื้อยาแล้วรอว่าจะมีใครเดินกลับทางเดียวกันบ้างก็ไม่มีใครเลยสักคนแกก็เลยตัดสินใจวิ่งหน้าตั้งอย่างตอนขามาล่ะแต่พอผ่านบ้านป้าปิ่นเท่านั้นแกไม่ตั้งใจมองแต่ดูเหมือนกับว่าโดนจับหันไปก็เห็นป้าปิ่นพอแกเห็นหน้าคุณอัมพรเท่านั้นแกก็ทำหน้าตาหลอกแหลกสองตาเหลือกไปเหลือกมาทำให้คุณอัมพรนี่กลัวจนเกือบจะก้าวขาไม่ออกต้องบอกตัวเองว่าวิ่งเร็วเลยวิ่งให้เร็วเลยก็เลยวิ่งมาได้กลัวแกจนร้องไห้ถึงบ้านแม่ก็สงสารคุณอัมพรมากเรื่องนี้ทำให้เสียขวัญไปหลายวันจนต่อมาเพื่อนบ้านได้ไปตามหมอผีมาขับไล่สิ่งที่อยู่ในตัวป้าปิ่นเขาว่าผีที่เข้าป้าปิ่นนั้นเป็นผีกะความจริงผีกะนี่เป็นผีที่ช่วยคนที่เลี้ยงมันเอาไว้เพราะการทำมาหากินของคนสมัยก่อนก็ล้วนแต่ทำไร่ทำนากันถ้าเลี้ยงเอาไว้ก็จะทำให้นาข้าวแล้วก็พืชผลในไร่ได้ผลดีงอกงามเก็บเกี่ยวได้ปีละมากๆต่างจากบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงผีกะอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งว่าในปีนั้นจะขาดน้ำแห้งแล้งมากจนนาข้าวและพืชไร่ของคนอื่นล้มตายเหี่ยวแห้งเสียหายไม่ได้กินไม่ได้อยู่แต่ที่นาไร่ของคนเลี้ยงผีกะเอาไว้กลับได้ผลดีเกินคาด แต่ก็มีบางครอบครัวที่รับช่วงการเลี้ยงผีกะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาแล้วก็ไม่ได้สนใจดูแลให้ดีมันก็จะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าผีกะจะไม่พอใจที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูก็อดอยากพอหิวผีกะก็จะต้องออกหากินที่อื่นเที่ยวไปสิงเพื่อนบ้านเพื่อหากินทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาญาติพี่น้องของคนที่โดนเข้าสิงก็จะหาหมอผีมาจัดการขับไล่ผีออกไปการไล่ผีกะให้ออกไปนี่หมอผีจะใช้การเคี่ยนตีเคี่ยนตีจนความมันจะทนเจ็บไม่ไหวพอหมอผีถามว่ามันเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมันก็จะพลั้งปากบอกความจริงออกมาจนหมดไส้หมดพุงนี่เลยก็จะรู้กันทันทีแล้วว่าใครเป็นเจ้าของมันแล้วมันแปลกที่ว่าคนที่โดนเคี่ยนนั้นไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยหลังจากที่ผีออกไปแล้วพอผีออกไปเนื้อตัวจะไม่ทิ้งริ้วรอยบาดเจ็บอะไรเอาไว้แต่มันจะไปเกิดกับคนที่เป็นเจ้าของผีกะนั่นแหละไปดูได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของของมันและสำหรับในรายของป้าปิ่นนี่เขาก็รู้กันว่าผีกะของใครมาเข้าแต่เขาไม่พูดกันจากที่ฟังปู่ย่าตายายเล่าว่าก่อนโน้นผีกะแถวบ้านนั้นไม่มีหรอกมันเกิดขึ้นเพราะพวกคนต่างถิ่นต่างที่เร่ร่อนซัดเซพเนจรมาแล้วก็นำเอาผีกะมาด้วยอีกพวกก็คือพวกที่เป็นลิเกละครสมัยก่อนมีละครเร่พวกที่หากินด้วยการแสดงต่างๆพวกนี้ต้องเร่ไปยังหลายๆที่เพื่อจะหาเงินหาทองกันเขาว่าคนกลุ่มนี้จะเลี้ยงผีกะเอาไว้ที่ต้องเลี้ยงเพราะมีความเชื่อกันว่าผีกะจะทำให้รูปโฉมในยามค่ำคืนของพวกนักแสดงเหล่านี้งดงามผุดผ่องเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่มาดูมาชมที่หน้าตาของพวกเขางดงามยิ่งนักในยามกลางคืนนั้นก็เพราะผีกะช่วยเลียใบหน้าของเขาเหล่านั้นให้งามผ่องว่ากันว่าผีกะนั้นลักษณะเหมือนลิงเกาะอยู่บนบ่าของพวกเขาด้วยเพียงแต่คนปกติจะมองไม่เห็นลิงนั้นจะคอยเลียใบหน้าเท็จจริงอย่างไรคุณอำพรก็เล่าไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่แล้วเขายังเล่ากันอีกว่าผีกะมีหลายจำพวกอีกด้วยส่วนที่จะมีหลายประเภทอะไรนั้นคุณอำพรไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับเล่าอยู่แค่นี้เองพูดถึงเพชรบูรณ์เนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านยังไม่เจริญนักถนนยังไม่ราดยางมาต่อยรถราก็ยังไม่เข้ามาวิ่งไปไหนกันทีก็ลำบากขนาดเสื้อผ้าดีๆถ้าเกิดขาดขึ้นมาก็ต้องไปจ้างที่ตลาดเขาปะเขาเย็บให้มันดีส่วนเสื้อทำนานะไม่เป็นไรปะกันเองได้ไม่ต้องสวยต้องงามก็แค่ใส่ทำนาจะต้องไปเอาดีเด๋อะไรแต่เสื้อผ้าที่จะเอาไว้ใส่ไปโน่นมานี่ทำบุญสุนทานมันก็ต้องดีหน่อยไม่งั้นมันน่าเกลียดนางสายฝนนี่ก่อนโน่นก็ทำงานอยู่กรุงเทพโรงงานอะไรก็จำไม่ได้ซะแล้วแต่ตอนหลังก็ออกมาอยู่บ้านกับผัวทำงานเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนแต่ว่าตัวเองเป็นแม่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยยับรับเย็บเสื้อผ้าปะเสื้อผ้าตัดเสื้อก็เป็นเพราะว่ามีจักรอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่โรงงานแล้วออกงานก็เอามาด้วยชาวบ้านก็ไม่ต้องไปตลาดเสื้อผ้าขาดก็จ้างนางฝนนี่ปะเย็บฝีมือก็ใช้ได้เด็กๆที่บ้านก็ให้ไปทำมาหลายสิบตัวแล้วจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าเพราะว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ที่นี้ที่หมู่บ้านก็มีตาแก่อยู่คนหนึ่งชื่อตาสิทธิ์ตาคนนี้เป็นคนขี้เหนียวมากพิถีพิถันละเอียดละออบ้านอยู่ทางใต้วัดไปหน่อยแกเอาเสื้อไปให้นางฝนแก้ตัวมันใหญ่มากเพราะเป็นเสื้อลูกชายจะแก้ให้มันเล็กแล้วก็ตัดเอวให้มันสั้นนางฝนก็รู้อยู่แล้วว่าตาสิทธิ์เป็นคนยังไงเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาเสื้อผ้ามาให้เย็บมาทีไรก็จู้จี้ทุกทีนะจะเอาดีเอาแจ๋วแต่ว่าราคาเนี่ยอย่าคิดแพงบอก10บาทแกก็ต้องต่อให้เหลือ7บาทอะไรทำนองเนี้ยบางทีต่อหนักยิ่งกว่านั้นรับงานตาสิทธิ์ทีไรนางผลนี่ต้องสายหน้าทุกทีแต่ว่าแอบสายไม่ให้แกเห็นเดี๋ยวแกจะไม่พอใจเอาแล้วเอางานมาทำทีไรแกอยากจะได้เร็วๆมาเช้าก็อยากจะได้ตอนเย็นนัดตอนเย็นพอบ่ายหน่อยแกมาแล้วแกเป็นคนใจร้อนอย่างนั้นด้วยนางผลก็ไม่ได้ว่าอะไรทำให้เพราะว่ารู้นิสัยแกวันนั้นรับงานแก้เสื้อของตาสิทธิ์เอาไว้คืนนั้นนางฝนก็เลยต้องทำอยู่จนดึกกว่าจะเสร็จผัวก็ถามว่ายังไม่นอนอีกเหรอนางฝนก็บอกว่ายังยังผัวถามว่าทำให้ใครอ่ะเมียก็บอกเสื้อตาสิทธิ์แต่ผัวก็หัวเราะ พอรู้กิตติศัพท์ของแกดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนัดแกไว้ตอนเย็นพรุ่งนี้แต่สงสัยแกจะมาทั้งกับเพจนะแน่นางฝนก็พูดกับผัวอย่างนี้แล้วก็หัวเราะชอบใจกันแก้เสื้อให้ตาสิทธิ์เสร็จแล้วนางฝนก็เข้ามุ้งนอนตอนนั้นราวๆตีหนึ่งเห็นจะได้เข้ามุ้งนอนแล้วก็ม้อยหลับไปนางฝนเล่าว่าพอหลับไปได้งีบเดียวก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆแต่พอลืมตาตื่นแล้วก็กลับไม่ได้ยินเสียงใครเลยก็นึกว่าหูแว่วไปเองหรือว่าฝันไปอะไรทำนองนั้นแต่พอจะม้อยหลับไปอีกก็เกิดได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นมาอีกคราวนี้ยังไม่ทันจะหลับก็ได้ยินถนัดเสียงนั้นคุ้นๆหูอยู่เรียกฝนฝนทีแรกนางฝนก็จะอ้าปากขานรับไปแล้วแต่นึกขึ้นมาได้ว่านี่มันกลางคืนแล้วก็ดึกแล้วด้วยก็เลยยั้งปากไว้ก่อนคนโบราณเขาห้ามเรื่องทำนองนี้อยู่เสียงเรียกกลางดึกหรือว่าเสียงอะไรที่เกิดขึ้นดึกดึกดื่นๆอย่าไปทักอย่าไปตอบรับเขาเชียวมันจะนำความไม่ดีมาสู่ตัวเขาเรียกว่ามันจะเข้าตัวนางฝนก็เลยนิ่งเงียบฟังอยู่เรียกอยู่สองสามคำก็เงียบหายไปใจคอไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ปลุกผัวเพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยไม่อยากจะรบกวนเขาก็นอนคิดว่าเป็นเสียงใครก็นึกได้ว่าเสียงคล้ายๆตาสิทธิ์เอ๊ะแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แกจะใจร้อนขนาดมาเรียกเอาเสื้อกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้จะหรอนอนลืมตาโพลงอยู่ตั้งนานกว่าจะม้อยหลับไปหลับแล้วก็เลยฝันว่าตาสิทธิ์มาหาบอกว่าให้เอาเสื้อไปให้ที่บ้านด้วยมาเอาเองไม่ได้เอาไปให้ด้วยตอนเช้านั้นไม่ได้เล่าให้ผัวฟังเพราะเขารีบไปทำงานแต่พอสายๆก็ได้ข่าวลือกันมาตาสิทธิ์ตายเมื่อคืนเนี้ยตอน4 ทุ่มกว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพักเดียวเท่านั้นละสิ้นลมนางฝนรู้ข่าวนี้ขนลุกเกรียวไปหมดเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังอย่างหวาดกลัวเพื่อนบ้านก็พูดว่าแกคงจะห่วงเสื้อของแกเนี่ยแกสั่งให้เอาไปให้ก็เอาไปให้แกสินางฝนต้องชวนเพื่อนบ้านไปเป็นเพื่อนโดยเอาเสื้อไปให้ที่บ้านตาสิทธิ์ไม่ได้คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวบอกทำบุญทำบุญให้แกไปเลย มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่คุณวดีเล่าให้ฟังว่าทีแรกก็สงสัยว่าทำไมแกถึงมักจะพบกับสิ่งเร้นลับต่างๆหรือบางวันก็มีลางสังหรณ์ล่วงหน้าอีกทั้งเพื่อนๆก็ไม่ค่อยเข้าใจแกสักเท่าไหร่มักจะพูดกันว่าคุณวดีเนี่ยเป็นคนแปลกประหลาดเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าคนเกิดวันพุธราหูคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมักจะมีสัมผัสประหลาดอย่างนี้บ้านคุณวดีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพออยู่มาวันนึงตอนเด็กๆแกไปโรงเรียนแล้วก็ต้องข้ามทางรถไฟไปมันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมีคนถูกรถไฟทับร่างแหลกเหลวหัวขาดกระเด็นเลือดแดงฉานไหลเปียกชุ่มไปหมดแกเห็นกับตาตัวเองก็ตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีไม่ดูวิ่งจนถึงโรงเรียนเพื่อนของแกคนหนึ่งมาถึงทีหลังได้หน้าตาตื่นเล่าเรื่องนี้ที่ห้องส่วนคุณวดีนะพูดไม่ออกได้แต่นั่งหน้าซีดจะเป็นลมพอเพื่อนเล่าวดีก็ฟังอย่างตื่นกลัวมากเพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ข้างทางรถไฟเพราะว่าเธอเดินเข้าไปใกล้เกือบจะถึงรางรถไฟอยู่แล้วพอดีเห็นรถไฟแล่นมาก็เลยหยุดดูก่อนหยุดยืนอยู่ห่างๆแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีผู้ชายท่าทางมือลอยทิ้งตัวล้มคว่ำพาดรางให้รถไฟทับจนร่างแหลกเศษเนื้อกระจายหน้าสยดสยองคนวิ่งไปดูกันทีแรกหาหัวไม่เจอว่ากระเด็นไปทางไหนตอนที่เพื่อนมาเล่านั่นก็ยังหาหัวไม่เจอเลยแต่ตอนหลังเขาว่าเจอแล้วเขาพูดกันว่าเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันที่โรงเรียนเด็กก็พูดเรื่องนี้กันแซดอยู่ตลอดทั้งวันพวกครูก็เหมือนกันแหละคุยกันแต่เรื่องนี้ใครเห็นเหตุการณ์นี้ครูก็จะสอบถามให้เล่าให้ฟังพอโรงเรียนเลิกกลับบ้านกันก็เห็นแต่รอยเลือดเลอะเกลอะกลางแกก็ไม่อยากมองแวบเดียวก็รีบเดินจ้ำอ้าวหนีไกลเพื่อนๆก็คอยแต่จะพูดเรื่องเนี้ยหลอกกันให้กลัวคุณวดีก็กลัวแล้วก็สังหรณ์ใจว่าผีมันจะตามมาข้างหลังแถมเย็นวันนั้นพอใกล้ค่ำแม่ก็เกิดไม่อยู่ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องเอาของไปส่งให้อีกบ้านหนึ่งพวกพริกโหระพากระเพราที่แม่ปลูกไว้แล้วก็เก็บไปขายให้เขาคุณวดีอยู่บ้านคนเดียวน่ากลัวมากเลยเวลามันก็ใกล้ค่ำแล้ววังเวงเลยเชียว พอดีว่าบ้านก็อยู่ห่างจากบ้านคนอื่นอีกด้วยเลยแย่กันไปใหญ่แกก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่อะไรอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยจริงๆเสร็จแล้ววันดีก็ได้ยินเสียงคนบ้านที่อยู่ห่างออกไปเขาตะโกนคุยกันว่าผีหัวขาดที่ทางรถไฟนั่นน่ากลัวจะเฮี้ยนเพราะว่ายังหามือของศพไม่ได้เลยไม่รู้ว่าหายไปไหนจุดธูปบอกเล่าก็แล้วก็ยังหาไม่เจอวันดีได้ยินก็ยิ่งหนาวสั่นแม่ก็ไม่กลับมาสักทีนี่ก็มืดค่ำมองอะไรข้างนอกไม่ค่อยเห็นแล้วพอดีหมาใกล้บ้านก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเวลานั้นเสียงคนคุยกันก็ไม่คุยกันแล้วเข้าบ้านกันหมดอยู่ๆหมาพวกนั้นก็เงียบเสียงส่วนหมาที่บ้านคุณวดีก็กัดกันเหมือนมันแย่งอะไรกันสักอย่างไอ้สองตัวนี้ชอบแย่งของกินกันวดีก็ไม่สนใจมันหรอกเพราะว่ามีเสียงที่น่าสนใจแทรกเข้ามานั่นก็คือเสียงเปิดรั้วบ้านวดีก็ดีใจแม่คงจะกลับมาแล้วแต่มันกลับไม่ใช่เพราะว่าพอรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่างที่เห็นน่ะไม่ใช่แม่ทั้งที่ทีแรกก็คิดว่าใช่แต่ที่รู้ว่าไม่ใช่ก็เพราะร่างดำๆนั้นสูงใหญ่กว่าแม่และที่สำคัญไม่มีหัวเออตายแล้วจะเป็นลมแล้วหมาสองตัวที่บ้านมันก็พากันหอนโหยหวนแล้วก็วิ่งหนีไปหอนไกลๆวดีตกใจรีบปิดหน้าต่างพอปิดหน้าต่างแล้วก็รีบเปิดไฟให้สว่างหมดทั้งบ้านฉับพลันก็ได้ยินเสียงขึ้นบันไดบ้านเพราะบันไดบ้านของแกเนี่ยมันเก่าส่งเสียงลั่นเวลาย่ำขึ้นมาแกรีบวิ่งไปจะปิดประตูบ้านแต่ว่าช้าไปเพราะว่าร่างนั้นโผล่ขึ้นที่หัวบันไดข้างบนแกก็เลยเห็นว่าเป็นร่างดำๆร่างเดียวกับที่เปิดประตูรั้วเข้ามาและที่แน่ใจว่าใช่แน่ๆก็คือไม่มีหัวครับเสร็จแล้ววดีก็หันหลังวิ่งหนีเข้าไปในห้องปิดประตูห้องแปลกมากที่ระหว่างนั้นแกไม่ยักกรีดร้องคงจะเป็นเพราะกลัวจนร้องไม่ออกพอปิดประตูห้องแล้วก็เปิดไฟในห้องให้สว่างเสียงเดินดังอยู่ข้างนอกย่ำไปย่ำมาวนเวียนอยู่ที่หน้าห้องแกนั่นแหละตอนนี้เองที่แกซุกตัวอยู่มุมห้องด้านในยกมือไหว้ร้องบอกออกไปว่าฉันไม่ได้ทำอะไรให้นะอย่ามารบกวนฉันเลยฉันกลัวกลัวมากแล้วกลัวแทบจะตายอยู่แล้วเสียงเดินก็ยังไม่หายไปไหนวนเวียนเหมือนกับอยากจะเข้าห้องให้ได้จนกระทั่งแกยกมือไหว้ขอร้องถึง3หน3ครั้งเสียงเดินถึงได้เงียบไปมันเงียบก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปแล้วแกไม่เชื่อว่ามันจะกลับไปแล้วก็เลยแอบดูตรงข้างขวาที่เป็นข้างฝาไม้มีรอยแตกพอสายตามองออกไปก็สะดุ้งเพราะร่างนั้นยังยืนอยู่ให้มองเห็นได้พอดีพอดีเหมือนกันที่แม่กลับมาเสียงแม่เรียกก็ทำให้วดีรู้สึกว่าสวรรค์มาโปรดแล้วร้องเรียกแม่เสียงหลงเลยแต่ไม่กล้าเปิดประตูออกไปจนแม่ต้องมาเคาะประตูเรียกอยู่หน้าห้องถึงได้เปิดออกไปกอดแม่ไว้นั่นพอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ตกใจเหลียวมองไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครสักคนแม่บอกว่าวดีนะตาฝาดไปวดีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆแม่ก็ถามว่าให้อะไรหมามันกินน่ะก็บอกว่าไม่ได้ให้แล้วแม่พูดว่ามันกินอะไรกันก็ไม่รู้แย่งกันแทะใหญ่เลยแม่สงสัยมากก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูแม่ร้องเสียงดังแต่ฟังไม่ออกว่าร้องว่าอะไรทำให้วดีรีบไปดูแม่ที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ใกล้ๆต้นชมพู่พอเห็นวดีแม่ก็ส่องไฟฉายไปวดีก็เลยเห็นว่าสิ่งนั้นก็คือมือมนุษย์นั่นเองแกกรีดร้องสุดเสียงจนเพื่อนบ้านอยู่ไกลยังได้ยินเลยก็พากันวิ่งมาดูมาถามว่าเกิดอะไรใครเป็นอะไรแม่กับวดีแทบจะพูดไม่ออกบอกไม่ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็พากันไล่หมาไปแล้วก็แย่งมือนั่นมาจากมันได้สำเร็จเป็นมือของคนโดนรถไฟทับที่เขาหากันอยู่ไม่รู้ว่าไอ้หมาสองตัวไปคาบออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผีที่มาหลอกหลอนวดีเนี่ยเขาคงมาตามหามือของเขาที่หมาเอามาแทะกินทั้งที่วดีก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยก็ยังพลอยโดนผีนั่นหลอกหลอนไปด้วยคืนนั้นไม่ว่าวดีหรือแม่ก็นอนผวาตื่นกลางดึกกันหลายหนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยแม่ก็เลยต้องพาวดีไปรดน้ำมนต์กันที่วัดเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้คืนกลับมาทำไมอย่างนั้นก็คงจะต้องนอนผวากันอีกไม่รู้สักกี่คืนละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ